والإضافة والإسناد إليه. التحرير په نسخه کې دا والإسناد ورست مخکده والإضافة ورست، او دلته په تحریه کې والإضافة لفظ مخکده او والإسناد إليه دا ورست. نو تحریر کې چې کوم یو اول کې هو فرق نه سمېږي، هغه ته تحریر په طرز سره اول د والإسناد لفظ نه وایي. په دا والإسناد لفظ باندې دا اعتراض دی، ظاهر آداب کے دا عطف کی کو مشغول دے دخول بند دا اللہ نے دی دا زکا ظاہر آدو تکا پا خفلا پا دا دخول بند دا عطف کی نو دیا خو دے محطوف و دے معطوفن علیہ پمیان کی فصل دروغ آئی پا دا مضافن علیہ سرا کے اللہ نے دی دا والجر والتنگین والعزافت لفصل دی دا دا نئی دے ویچے پدا سرا فصل دا زکا نئی دے ویچے معطوف کی کن دے معطوفات معطوفات كل بيوا مرتبه كي بتلا والجر هو عطفاتي واجب عطفه بتقيم مرتبه كي والجر سے پاغا مرتبه كي والتنوين سے دارن کے پاغا مرتبه كي والاضافه سے والاذا اسناد بنا مرتبه كي نو معطوفات كل بيوا مرتبه كي ادي يو کو بل سره تقديم غانے بھی کدا پدنا مخ سے یا پدر سره فصل لے فصل پر سره بھی مثال پدنا بھی مخ سے پہ عبارت کی او اگا دے دپ مرتبہ کی نہیں مثلا آپ عطف نبی آئی دے اجزاء نبی ببرا تکر نو دلتا خو دا والإضافة لفظ یا والتنوین لفظ دا والجر دا خوائے دا غنی معطفات کی نکہ معطفات کی دا طول مرتبہ واحدہ لی پا دا سرہ تکر سے چی ولی جلاب پا دا سرہ دے اغد فصل نکہ دا نئی دے ہاں والإسناد علیہ دا تکیتا دا عطف کی پا دا اللہ نے بلے نو لازم پا دخول بلے نو فصل رو غیر پنیان دے کا معطوف علیہ کی دخول دے او دغه معطوف کی چې انسان دی په الله نه دې وجه نه ظاهر دا د دې دعات په چا باندې په خپل مدخول دی دخول باندې الله نه چې په الله نه باندې ول عطف سم اذا نه د معطوف د معطوف نه من فصل نه تا لکه نور معطوفات چې معطوفات په دې مرتبه واحده کې خو کثیر تا په الله نه باندې ول عطف کی نو دغه معنا فاصله ده دا کته دغه معنا کړه ومنها دخول اسناد په دخول ته کېلون دی روانه او دا معنا ذکر نه دی چې دخول یې ذکر فی الاول تا یا لحوق فی الاخر تا ذکر فی الاول یا ذکر فی الاخر او د دغه نسبت اسناد تا نه شي ځکه اسناد نسبت بین الامرین دی امر معنا دی دی او د دغه قابل نه دی چې په اول کې ذکر کی یا په اخر کې په اول کې ذکر کول یا په اخر کې ذکر کول دا هغه صحیح چې لفظ دی صحیح لفظ دا خو لفظ نه دی امر معنا دی دی نسبت دی یعنی دا خو ذهنی سایده په لفظ کې غونې اسناد مثال په توګه ورته دایم کا امن وایا يم که دا کا امن کین اسناد او زید الله په عبارت کې څه ما خو ته مری وایو دا کا امن نسبت سره دی نو یو امر معنا دی دا ذهنی سایده دی اقا دل ذکر فی الاول نه دی ذکر فی الاول یا ذکر فی الاخر ا تطلی لفظ نو معنا فسد نو اغنه به جواب کړل کنا دا ول اسناد بل جرما یا بلکې بل رفع و یا کلام دا مرفوع کله دی دا مرفوع اته په دخول ته کې باندې تخفلا ا مرفوع هو نه په مدخول له دخول باندې ا کته وی چې فصل روغای نو دې فصل په اجنبی سره نه ویږي دلا خو فصل په مضاف نه لهي سره روغای ا مضاف نه روغ متممه د مضاف سره پر وی کل جزء من هو یعنی کل جزء د کایو چې مضاف ما سامنا ګرځي چې مضاف نه وي نو دې وجه نه اخو متمم د مضاف سره وی اه اجنبی نه سره فصل جائز ان کی طرح دے کہ اسناد کو نسبت بین الامرین دے ہر کلا کے دار مسلم مسلم من کی کہ کلا اسناد پر خاصے کے دار نسبت تائی نو دا مانا کلا کہ دا مسلم مسلم دوارا خاصہ دے اسم امر کا ذالکہ نہ دے بلکہ مسبت کی کن دے آفو فیل کے دائی تھی لکا زارا با زید ان کے دائیں دا زارا با فیل لے دائی مسلم لے تا مجواب دا دے سدرا اسناد مزدر ممیل المفصل دے والاسناد الیہ مانا تلو والمسند الیہ نو دا معنا چې مسند الیه خاصه دی اسم دی مسند صفر کړی اعتراض مسند الیه خو ذات ته یا مسند الیه او خواص څه قابلې دی اوصاف نه دي ځکه خاصه دي چې عوارض دي فيه لکه ضحیف کاتب خواص انسان دی کنه یعنی دا عوارض دي ذاتیات یې نه دي او عوارض دي فيه اوصاف دي فيه لکه کاتب ضاحق هر انسان دی پر اوصاف نه دي صفات دي نو دا رنګه اوصاف دي فيه عوارض دي فيه خواص دي فيه لکه دلیل اوصاف نه وي او مسند الیه خو ذات ته ځکه مسند الیه په خپله یو دا ذات دی چې په ده پرې مسند قائم دی هغه په خپله قائم بلغیر شی نه دی مسند مصدم الیه یعنی ذات الله دا معنی ده چې بل ځای په ده پرې قائم وي دی په غیر پرې نه وي قائم نو مصدم الیه خو یو ذات دی غیر په ده پرې قائم وي جواب دادا ذلتا دا مصدم الیه چې خصاد اسم بلی دا په اعتبار د مضاف موضوفات سره بلی کون سی ای مصدم الیه اعتبار د کون موضوف سره کې دل دې چې مصدم الیه ګوره دا کې دل دا معنی مزری ولا کون دا کې دل دې چې مصدم الیه دا خصاد اسم اعتراض هیڅ وجه میرے خاصا دے اسم دو کدل دے اسم مصنع لے ہیں ذکا کہ پا مصدو پا مصنع لے کے دا ضروری دو کہ او معنا مستقلہ بالمحنیت لاری دا ہمہ سے مصدلی دی کہ مخکم علیہ مخکم علیہ کسا ضروری دی کہ معنا مستقلہ بالمحنیت لاری مخار کو ذکا مصنعی میں تکلے جا او معنا مستقلہ نہ لاری پوچھے سے فیل آجر دا معنا مستقلہ لاری او وزا دا ترگو جنی کہ آمیسا دے پر او مصنعی ذکا فیل چا بہیل حدستای او د ارض هر حدث چې دی هغه نه مګر یو د پرایو محدث دی نه بل یو محدث دی نو محدث چې له پرا فاعل دی یعنی نو د فعل وضع داسو معنا یې داسو چې ان فعل برتل مسند ال الفاعل اس د کیته دی چې نو مسند ال الیه کی نو لازم څه خلاف دی نو لازم کی او بل دادو چې فعل چې مې په خپل قائم بل غیر دی او فاعل پرې قائم دی عرض دی نو کدا یې مستند الیه چې موږ لري تر هغه مستند کائن نو لازم چې قیام دی عارف به عارف دی دا باطل دی ځکه چې د قیام دی عارف نه مقصد دی دا عارف په خپل وجود نه لري دغه محل دی وجه نه موجود څه دغه وجود ورکم نو انسان په خپل ځای کې وجود نه لري په خپل وجود کې غیر د محتاج دی غیر څه نه وجود ورکم ول اضافه تو او بل د هوا کې اسم نه اضافه ده دا هم مرفوع ګرعت ته په دخول باندې نه په مدخل دخول باندې بل څه غانو ځان دی د دخول نه بد اضافه ته نه کوي چې دخول د اضافه ته دغه اضافه نسبت ته امر معنوي دی نو دا قابل دی ذکر فل اول نو هیڅ اضافه ته خاصه د اسم نه اعتراض دی چې اضافه کو نسبت ته په معنی د مضاف د مضاف نه کوي نو هر کله چې دا نسبت مختص په اسم پرې نه معنی چې مضاف مضاف نه ولا متصف په اسم پرې نو دا اغه او زرای دینا چې مضاف نه یو فعل کې دی لکه یوم ينفع الصادقين من ينفع مضاف نه لیدي د یوم لپاره جواب دا دی کی دلہ اضافت مصدر ممیل المفعول ده والمضاف مصدر ممیل المفعول ده والمضاف اعتراض ده کہ غیر مضاف خصاد اسم نہ مانو لیکن خصاد اسم تا یہ مائی جدی تھی والا جدی تھی غیر دی کہ بغیر کونہ مجدی دی اور مضاف بولتا تک رہے کہ اسم کے لئے دس سل کے رہی لکا مارد تو دے زیدن نہیں دا مارد تو مضاف تا وزائی تا مضاف تی دانا چا پر لفظ کی مضاف دا مانا چا نسبت کی ورسوالی مضاف منصوب تا یہ کہ نسبت شوائی اور دے مارد تو نسبت شوائی کانا چتا شوائی زیتا مجواب دلائے جنا مضاف کی خصاد اسم بلی و مضاف پا تقدیر دے حرف جا اغا مضاف نمتنا کی مضاف ہے او مرد تو دے گئی دن کدا مرد تو مضاف تا ہے پا تجہور دے خرف جا تجہر ذکر دے جہور دے او مضاف پا تقدیر دے خرف جا نسل دے سن یا نیز ازل اطلاع دا جواب کی کہ مضاف مضاف نے دوارا خصاد اسم بلی اکا تب یائی یوم ینفع صادقین کے خبر ہے کہ ینفع کو جب اسیل لائے مضاف نے دو نمی جائی دا اجغنا تعبیر سی پا نفع اس صادقین سن لکا چدا کا ایجادو کلا ظروف مضاف سی و جملہ تا من دا ایک جملہ تعبیر سی پرسی آ ظروف و حقیقت کے مضافی مضمون دے جگہ جملہ تا کلا ظروف مضاف سی پرسی و جملہ تا نو آغا ظرف و حقیقت کے مضمون دے جگہ جملہ تا مضاف سی مضمون دا مانا کہ مضمون دا کہ سیل ارمو خلو فائل تا یا مضاف کی یا مفلدہی تا نو ینفع سیل لائے اس صادقین یا مفلدہی دے نو ایسی دا ینفع مضمون دا کہ نفع انو اصدقين تعالى مذابك يوما نفع الصادقين لك فحقيقت كدا سم لا نفع اخو اسم دي اخو فيل نرى اسمين مكون دي سي مذابك اصدق اسم ملي دي لك كلاوازم دي اضافة تكين دي تعريف تخصيص تخصيفة مختص با اسم تري لك تخصيص تسيائي كي تنوين خذب تي يانم زكين دي جانبا كي تا مجدي دي اسم كي تنوين خذب او تعريف تسيائي كي دا مذاب قصد دي تعريف وكو دي مذاب الهنا او تخصیص دا ہے کہ مضاف کے تخصیص کوئی دیتی یعنی کہ کلا مضاف نہ کرا ہے مضاف نہیں نہ کرا ہے نو بیا پا واقعی افرائی تخصیص کی نو تخصیص کو تعریف تخصیص کری لہو پہ اسم کی دی پا نہ کرا ہو معرفاتی نہ کرا ہو معرفاتی کی اسم نہیں نو لوازم دے اضافت مطلب سے اسم کری دی نید وجن اضافت مطلب سے اسم کری ورنہ لازم ہو چی کسر لازم چی مخالفت دے لازم دے مرکنی وجود دے لازم بغیر دے مرکنی مضاف علیہ کا حساب اسم دو کہ مضاف اثر دے جر کو کو مضاف علیہ کہ انہیں کو مضاف علیہ کے عمل دے جر کو جر دے کوئی او جر کو مختص پہ اسم کرے ہو اسی دی وجہ نہ کہ مضاف علیہ ہم مختص پہ اسم کرے بکا که مضاف بنده لئی فیل یا خرف رسی تو بیا خو غلام مضاف یا عمل کو یا بی نکو کچیر تا نکو عمل بیا خو بیا خلاف تیو جای کنی مزکا مضاف خاما خا وزا دیده پردائی چا عمل دی جرکو مضاف نکن کا بیا یکو دا عمل جرکو پا ایف فیل خرف ارطلائی نکی تکا اخفیو فساد ایسما پیش بی وهو مورب ومبني دا اسم بدوا اسم رائع مورب ومبني دي اسم دي كرة وهو مورب ومبني اسم بياني وجد حسر والغتاد اذا اسم من خليني يوم مركب مع الغير بيانا كانو مركب مع الغير دا مبني لك اسماء موجودة زيد امر بكر خالد وارد لكا بديك اهلت تقراف سانا او كتلتا مركب مع الغير و یو بیا خالی میری یو دفت ترکیب دیو جنا عامل ثابتی پر اسم کی آنا کا نو ثابت دا بیا مبنی لکا اسماء معدودا مضافا ولام زید ولام بکر نینج دا مبنی دا سکونی ہوئی ہے دا مبنی دا لکا دو دیو جنا عامل نو لیسا دی فلفت کی قلسانا مضافا لیو عامل کی مضافا مشکل ہے اپا مانا ہے کہ نشتا لکا کا مانا ہی عامل ہوئی لیو خودا مانا کی تو متدا خبر تاوی ہے امتدا دیو تاویر وی خورف ہو دیو دارا فانا پہ یہ معنی سے اما عامل نیسی تو معنی بھی عامل دل قرآن دے موجود او کچھر تا دا ادخ ترکیب دے وجہنا عامل ثابت ہو نبیو یا مصابت من اصحر ربی یعنا کا مصابت من اصحر و دام ادلی لکا جا عنی حاضر او کانو ویسا کم دام آرہ اے معارب دے ممنیو خود تفسیری واقع ایجاد انساللہ و قبرہ مطبول آرہ اس اعتراض ہے پدا بنے کہ تقسیم دے اسم دے معرب ممنی کا ہندے صحیح دکا پا قسم کے دا ضروری دے چھو خاص دی دے مقسم نا مقسم عامی لکا اسم فیل خرف اکسان دے کلمی دی کنا کلمہ ہوتا عام دے او دولا ہو چکیم اکسان دے کمارا ممنی دی دا عام دی پا اسم نا دلے معرب ممنی کو فیل کے دے چھو مجواب دا دائی کہ دولا دا مراد پا معرب سرا مطلق کے معرب نا دائی مراد دے معرب نا اسم معرب دائی مراد پا ممنی سرا اسم ممنی دے دلیل کہ علی فلام پا دے کیا حاجی دی علی فلام ہونا سکتا تھا اسم معرب اسم ممنی خارینا کے چلو خارینا دے مقام دی دکا پتاق مقام کے مصانف احوال دے اسم ذکر کر دی بخص اسم نا دائی اقسام دے اسم ذکر کر دی تو پا دے خارینا دے مقام سرا مراد پا معرب سکتا اسم معرب اسم ممنی فالمعرب المركب الذي معرب اق مركب تيهي لم يصبح مبني الاصل كنبي مثبت مبني اصل سرا اعتراض لك تعريف تي معرب تي مانع دي دخول دي غير نرد دا تعريف قد ثابت تي پا بين بن دي ها پا دغ مثال تي زاربا سيد اللي بني دا زاربا مراقب هن دي غير سرا او مثبت مبني اصل سرا ندا بلکه پا خفلا مبني اصل زاربا مذا خدا زرا بات معرب ہے جواب مراد پر مراقب سارا اسم مراقب ہے اذ لف المراقب کے الفاظ احادیث ہے مراد پر مراقب سارا تو بلائی ہاں اسم مراقب نہ مطلق مراقب اخو تین دے او کرنا دلا پر موجود ہے بتا کہ خود لا تہ بخ سے اسم دے دا کرنا دے مقام بخ سے اسم دے بلا احوال دے اسم دے کرتی دے مطلق مراقب نہ الفاظ بھی کہ حدیث ہے اسم مراقب نہ مطلق نہ اعتراض ہے کہ تعریف سے معرب دے مراقب بندے نہ رہ سکے زکا کہ معرب کو قسم دے اسم دے او اسم قسم دے کلمے بھائی او معتبر پر کلمے پر مہم کے تفہیری افراد اور ترکیب کو مناسب افراد سے لگائی دیکھو تعریف بالمناسب جواب اے ترکیب یہ معنی دی یہ ترکیب پر معنی لغوی مضموم مع الغیر یعنی مضموم مع الغیر دا کلمہ مضموم مع الغیر دیکھ لیکن وہ یہ ترکیب منائے اصلاحی مجموع ان مضمومین دا مجموعہ مرکب من الکلمات مناسب افراد سرا دا ممانائے اصلاحی دیکھ مجموع ان مضمومین دا بھی سرا مناسب ہے اب پتہ سے مضموم مع الغیر دا مناسب افراد سرا ندائی لیکن دا ہوں مفرد کی دیکھ دا مفرد مضموم مع الغیر دیکھ گا تو دا سرا مضموم بدلا ترکیب پمانا لوگا یو سارا دائی نہ ترکیب پمانا اس طرح اعتراض دائی کہ ہر کلا مراکب مسترک اکنی میں لوگا یو دے سارا ایمانی تے نتخو یو مانا بے مسترک نہ اوکو سلا او دا نبی جائے اذا بغیر دے کرنی ناس یہ اعتراض دافتا ہے داستا کہ اخذ مسترک سے پتاریس تو اوکو تو طریق کہ اخذ مسترک سے بلان باسیا یو مانا بے مسترک نہ اوکو سلا اوکو اینا نساتو دا دو جائے گا یا مسترک لفظ سے پتاریس کے ذکر کدان دسا جکا چی مخیر سے لپاہن مجواب دا دائی کہ دا اولی نبی سا کہ کلا کرنا نہیں پلا مجھے پتا مانا بندی دلا کرنا مجھے لو دل دلی چه قرینه دادو چه سلای معاوتی که دانا بس یا چه قرینه دادو چه المراقب پا تعریف تی معارف که روانه دا پا تعریف تی معارف که که روغا اشتلاع ده که قرینه دادو چه بلا تک مرابی پا معنا لغایی که پیده نکا چه کچیر دا مراقب پا منای سلاحی که نو آخو دی معارف سرا منحسین ده اخو ده معرف سنا مناسی دائی دکا معرف کسن دے اسم دائی او کسن کسن دے کلمی دائی اما اتبر تو کلمہ کے تیوی انفراد آن مزاد زد کے دل پا تعریف کے معرف کے تیوی دائی دا کرنا پا دے دو تی مراد پا مراکب سرا مراکب پا منا لگا دائی او بل داستو دا دخ مراکب تی کلا تفسیر شارح کلا دائی ولا اسلام آوا کسی دائی تی کلا ترکیب پا منا لگا دائی نوی دک سلاس دیگو اکی دی فكذا بيريد يشارقه اي الذي ركب مع غيره هي مع غيره اتسكين مراكب من هاي السلاح كده دي اغي سلام من وسكيه الذي ركب من الكلمات على سلام نزلت في ذلك سلام مع وكسيه دي فكوة جسارق كي يعني تكلا دي ذلك فرسي تفصيل كي ولا سلام مع وكسيه دي فنالي ذلك كارينا دو كمراكب مراكب سرا مراكب من هاي السلاح اوال جواب دي